Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Endnu en børsuge lakker mod enden, og det hylder vi traditionen tro her i Millionærklubben ved at invitere jer indenfor i aktiedebatten. Vi svarer på spørgsmål de næste 55 minutter. Skriv til os på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, så kan det være, du er en af de heldige, som kommer ind her i programmet, og vi får debatteret dit spørgsmål her i studiet. Det kan også være, at du er en af de heldige, som er med i lodtrækningen om en millionærklub-kop. Den trækker jeg sidst i udsendelsen. Lars Svendsen er med mig her. Ja, godmorgen. Velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Lars Persson ringer vi til lige om lidt. Han sidder blandt andet og kigger på Sectras regnskab, som er landet her til morgen. Og så har han også lidt til os om Sobi-historien, som altså var fra i går. Den har han kigget på, og den informerer han også mere om. Svendsen, ja. Inden vi kaster os ud i det, så lad os bare lige samle op fra i går. Der var noget med et par europæiske aktier, som du lovede at kigge på. Hvad er det, der er særligt spændende at holde øje med? Ja, du bad jo om et stykke, og det glemte jeg i går. Men jeg er jo glad for Europa. Der er to, som jeg vil fremhæve, som jeg selv har dyrket i nogen tid. Det er, lige går den rigtige vej, synes jeg. Det er Saab fra Sverige, som laver fly- og våbensystemer primært. Det er cirka 80% militære ting og 20% civil. Og de er en ekstrem dygtig, hvad kan man kalde det for IT, hvor det er sådan noget mest IT, ikke? Ting og elektronik. Og så handler det jo også om, at i forbindelse med det, som faktisk det, som forleden dag Biden talte om, at nu vil USA trække snuden ned til sig og ikke være verdens politimand, så skal Europa stå på egen ben. Og hvad betyder det? Det betyder jo, at vi bliver nødt til at gøre det, som Trump sagde. Han sagde det bare, ja, det synes han, vi skulle, men nu siger Biden bare, nu kommer vi ikke, og I redder jer, eller vi ikke gør så meget for jer. Så skal vi have meget mere militær, skal vi have flere våben, og vi har jo ikke så stor våbenindustri i Europa, og der er Saab så en af dem, som kan noget. Og den brutale udgave er at sige, at Saab er jo opbygget fra begyndelsen af 30'erne af, fordi svenskerne havde brug for egne våbensystemer, de var uafhængige, og det svenske militær har betalt produkter ved det, og det gør de stort set stadigvæk. Mm. Og det er jo fedt at have en, som det gør det, det synes jeg også, det er sket i USA, ikke? Men det er bare så stort, så ingen kan få øje på det, at have en stat, som bakker en industri op, udvikler produkterne, og så bagefter siger, vi har jo den her fantastiske flyvemaskine, kunne vi ikke sælge den uden? Jo, det må jeg da gerne. Og så farer de rundt i verden og prøver at sælge den, og så kommer amerikanerne og siger, vi vil hellere sælge en F-35, den der nye, ikke? Vi skal have, ikke? Og så videre. Men det er situationen, og jeg mener det er. Så den anden, det er Outo Kumpu. Ja. Det er jo så en, det er verdens, meget bekendt, næst største producent af rustfrit stål. Mm. Det er en fine. Og hvorfor ligger den så der? Ja, det gør den jo, fordi de har jo haft alt det her nikkel i jorden, og de øvrigt har jo også titanium i jorden oppe i Finland. Men det var jo et halvt barn af ThyssenKrupp, og de var jo ved at gå sydover i hullet, og så løb de skrigende væk. Så puttede de flere penge ind, og nu er de kommet tilbage på benene. Og egentlig er rustfrit stål, som I jo kan finde alle videre vejen, jo lidt en, langt hen ad vejen en byggekomponent. Man bruger det jo også hjemme til spisebestik og sådan noget, hvis man ikke har råd til sølvtøj, ikke? Det er jo ikke alle os, der har. Men, eller i hvert fald ikke hver dag. Du har nok meget godt derhjemme. Nej, jeg spiser ikke med sølvtøj. Men hvad hedder det? Pointen er bare, at det er jo sådan noget, hvor der er det handler jo om vægt, hvor mange tons laver du, og men det er jo et lille segment i forhold til det store stålmarked. Og de er jo byttet ledes ud på gange, de har fået tilført flere penge og alt det der. Men det er en aktie, som er på vej op, og jeg ved, at hvis Persson sidder derhjemme, kan han jo også overtage bolden. Han har jo været ind og lege i den tidligere, men det er jo en sidste gang, vi havde den, hvor nogen talte om den, der var den nede i omkring 5, det er den så også nu. Så var den på vej mod 10, det nåede den også op i, så har det været nede i 2-3 stykker, og nu er vi på vej op igen. Og ved du hvad? Jeg har været med, tror jeg, fra 3 eller 3,5. 3,5 tror jeg, givet for dem, og nu er vi snået til 5,5. Men jeg tror da, at vi skal op i 10, og den her gang tror jeg faktisk, at vi ryger endnu højere op. Men det, er, ja. Men det, der så er hittet med autokombo, det er, at udover det er et svært ord at lære, man sig nærmest sige autokombo, så ligesom en bil, ikke? Men, og ikke camper, men altså autocamper, ikke? Men det er jo et svært ord. Finderen har en frygtelig ord, men, og de er sjove navne. Men jeg morer mig nogle gange over, når jeg keder mig, og det er at sige lidt finske kurslister for at finde sjove navne. Men pointen er, at, at det er jo ligesom en, sådan noget som rustfri stål, det er jo noget, der rykker hurtigere end en sab. Det er jo sådan en lang, lang en, og det er jo år. Men det er den der jo ikke. Det er jo ligesom vum. Otokumpu og sab, ja. Og jeg kan således konkludere, at det der mor dig, det er så sjove finske navne, og hvis nogle kurser, de kører op og ned og op og ned, det synes du så til sydland er så sjovt. Ja, det glemmer det. Kunne ikke lige tage sab? Jeg glemmer at sige om sab, at den har altså det problem, jeg har haft den jo i min tid for 130. Nu tror jeg, den koster 250, men vi har været i 400, og vi har været nede i 130 igen. Og nu har vi været i 300, og nu er vi vist i 250. Så det er sådan en, den har kørt lidt, og det betyder jo også bare, at den er aldrig kommet den deroppe. Og hvis Saab skulle have amerikansk værdi ud fra børs, jamen, I tell you. Man kan jo næsten ikke måle det. Så det er to aktier. Jeg har den selv. Og for variationens skyld, så synes jeg sådan set også, det var udmærket, at vi talte om europæiske aktier i går, der kiggede vi meget sydpå. Ja. Og nu kigger vi altså også lidt nordpå i dag, så er der altså et par stykker, man kan holde øje med, hvis man er til den slags. Lars Svendsen, lad os åbne markedet, fordi markedet har åbnet sig selv. Ja, det har men lad os lige kigge på, hvad der sker derude. Ja, der er lidt mere liv igen i Bavianen. Jeg har skrevet noget om den i dag på Jordinvestor. Og hvad hedder det? Den er 359. Og jeg tillader mig at skrive, at de er på rette sted. Men det kniv jo med, at du er på rette tid. Der var ikke nogen, der gad bruge det, de lavede. Men nu med det her corona-hejs, er det jo ligesom kommet. Og nu har folk opdaget, at det er vigtigt. Ikke? Altså, men altså, hvor lang tid er folk om at opdage det, Lars Svendsen? Ja, fordi dag på dag, så stiger den altså de der sådan 3-4%. Jamen, hvad vil du have, den skulle springe op? De 500, jeg synes, den skulle det koste. Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, det er mærkeligt, at de der nyheder ikke ligesom er. Hvorfor bliver den ved med at stige 3,5% hver dag? Jamen, det er vel fordi, det er jo en proces, hvor der er flere og flere, der tilslutter den. Sådan er det jo også gået med Vestas og Ørsted og alt sådan noget, ikke? At der bliver flere og flere, som kan se, at der er musik i det her, og så løber de ind i det, og så til sidst bliver den måske for dyr, men og så sætter den sig igen, og så begynder vi forfra, som de to aktier har gjort, altså Vestas og Ørsted, som jeg snakker om. Men det er jo ligesom den proces, og det er jo uklart, at de er jo heller ikke sikre, at de kommer med den, der dur, og det handler jo også om, altså problemet er, at den der coronavaccine, de laver, som gerne skulle være færdig om et år, og som er en booster, og man kan sige, det er det tredje stik, ikke? Men den skulle have længere virkning og alt det der. Men pointen er, at nu har folk jo fået den første. Så spørgsmålet er virkelig mere, hvis det så ikke holder så lang tid, og det kunne, er der jo, der er noget, mit træben siger mig, at det der, de skriver, og de snakker udenom, og bla bla bla, og det er godt, at alle skal have. Vi går, stikker børn ned til ingenting, og ja, eller så videre. At det er nok ikke så fantastisk virkningsfuldt. Men, og det er, hvad får dig til at mene det? Ja, det kan du jo sige. De begynder med allerede, de der, som de kalder for autoriteter, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kunne lige også sidde derinde og være chef for lægestyrelsen der, eller hvad de kalder det for. Men de tider allerede taler om, at de svage grupper, de skal have det tredje stik nu. Altså, og det er så det samme, fordi til synderne, så og de har jo ikke haft det mere end halvt år ombord i kroppen. Så hvad hedder det? Det tyder jo ikke på, at det her skulle jo, det var i hvert fald, hvad jeg kunne regne ud. Jeg omgås farmaceuter i det uendelige, og kemikere osv. Jeg ved bare en lille smule om det. Mm. Men at det her skulle jo holde et år. Hvis ikke de gjorde det, så er det sådan set lige meget. Så det er jo så, hvis virkningen af det, vi har fået, de der to stik, jeg har fået, som jeg sluttede i juni måned, begyndelsen af juni, hvis det ikke rækker til 1. juni næste år, så har det jo reelt set været lige meget. Så det eneste, der kom ud af det, at vi har fået en undskyldning for åbent samfundet, og lægger os ned og siger, ja, det kan godt være, at nu får vi det måske alligevel, men de rakte ikke længere. Og der er det jo, at Bavarian kommer ind, for ellers er han jo kommet for sent. Han er virkelig kommet for sent. Dybest set er han kommet for sent, ikke? Men hvis han kommer med en booster og siger, at den her, vi har her, den holder i 3 år, så videre om 3 år, så er det noget helt andet, der fisser rundt ude i samfundet, og vi skal være bange for, og så er det der, det er noget, vi bare har sådan en gang, men så er der en, der får det derude ærgerligt, fordi de er kommet i nærheden af en høne fra Kina. Endnu man ser det for sig. Endnu en optur for Bavarian Nordic, altså aktien, som stiger over 3% her til morgen, og generelt set også en positiv dag. Jamen, det er derude, det. Lars Svendsen, ude i det store udland, er det også en positiv dag, blandt andet ude i Japan, hvor at Yoshi Heidi Suga altså har meldt sin afgang fra som formand til partiet. Det betyder altså også, at han ikke stiller op til genvalg, at de skal have ny premierminister derude. Han har kun siddet der et års tid efter Shinzo Abe, som trådte af i September 2020, der var nogle helbredsproblemer, sagde han. Ja. Og så kom Sugar altså til. Nu træder han altså tilbage, og det synes investorerne sådan set er en meget god historie. I hvert fald så sender de aktierne opad. Ja. På trods af, at der er kommet lidt dårlige PMI-tal derude. No. Hvad tænker du, Svendsen, om kun 2-3 ting. Det er, jeg er ikke på nogen måde ekspert i Japan, men det er det samme parti, der har haft magten, bortset fra en meget, meget kort periode, siden 2. verdenskrig. Det hedder Liberal-Demokratiske Parti, så det er jo virkelig en slags etpartistat, ikke? Det er der så mange demokratier, der er, men det er det jo også. Og japanerne blev jo påduttet i demokrati med efter 2. verdenskrig, amerikanerne og en centralbank, der lignede Amerika osv. Men pointen er, at ham der, han, så vidt jeg ved, har han jo været finansminister før, og har været sådan en gammel fætter, der har siddet sådan lidt bagved og hævet i tråden. Og så da ham der holdt op, så måtte de hive ham ind, og så ligesom bruge ham, fordi han jo, har jo alligevel været the big old man, behind the scene, ikke? Og derfor er det vel, at man sidder og siger, at nu er der et generationsskifte på vej, og det er jo kun, altså umiddelbart betragtet, er det kun, at han stopper som leder af det der berømte LDP, Liberal Demokratisk Parti. Men når du gør det, så er det også det samme som at sige, at du nedlægger våben, og han er jo en gammel knark. Altså, det er jo det, det er fantastisk, at folk på 70, 80, 90 år kan jo sagtens lede en nation. Det er ikke noget problem. Så alle de der folk, der går ud og stemmer til folketingsvalget, fordi de tror, at vi skal have en leder, der kan drive den her forretning, jamen det behøver, det er ikke noget problem. Han skal bare sidde øverst og vinke. Han er 72. Og han har faktisk ikke bestilt ret meget andet i sit liv. Det er mange politikere, der ikke har. Det er jo derfor, det går så galt. De er aldrig ude i samfundet. Men så det er jo et generationsskift, og det er jo også det, der er galt i Tyskland, at Merkel har jo ikke forstået at stoppe i tide og løbe en ny dame eller mand i gang. Og derfor, fordi hun ligesom sidder til den sidste dag, her den 26. September, jamen så er det jo, at de nærmest har tabt valget på forhånd, fordi så får alle de andre, og så kommer man noget nyt og bedre. Hmm. Så finder de en anden frem for lageret, de kan markedsføre. Ikke? Så der er udsigt til generationsskiftet over, men det er jo aldrig godt for ham, at aktierne stiger, når han går. Nej, det er jo lidt pinligt. Det må da være jævlig irriterende at kigge på. Ja, det er en dårlig... Fra det store udland i øvrigt, Lars Svendsen, så var der jo altså også, jeg ved godt, du havde det, men nu siger jeg det altså alligevel, jobless claims i går fra USA, som nogenlunde landede som forventet. Det var det laveste tal siden marts 2020, altså det laveste antal mennesker, der havde stillet sig op i arbejdsløshedskøen. 340.000 er det dog stadigvæk i dag, der lander non-farm payroll, som er det her kongen af nøgletal, vi gerne taler om også her i klubben. Man forventer altså, at der bliver skabt 720.000 nye job. Det er altså det, man skal kigge efter, lige præcis 720, om det så bliver bedre eller dårligere, det er det, der kommer til at bevæge markederne. Det er jo altså et vigtigt tal, måske særligt i dag, fordi Powell har understreget, at man vil se et stærkere arbejdsmarked, før man går i gang med den her tapering, altså tilbagerulling af obligationsopkøbsprogrammet, hedder det vel ret baseret. Mm. Lars Svendsen, du ryster på hovedet, så lad mig skynde mig videre til, til det tyske DAX, som jo altså bliver udvidet i dag fra DAX 30 til DAX 40. Det sker først, når markedet lukker, så vidt jeg er orienteret. Men det bliver da sådan set interessant at se, hvad det er for nogen, der står i kø til at komme det ind der. Kan det rykke noget på aktiemarkedet, Svendsen? Nej, det tror jeg ikke, men det er jo den positive egenskab, kunne man kalde det for, at der har været en vis grad af tilsanding, man vil kalde det for, i DAX'en. Og derfor har den jo måske også haft lidt dårligere udvikling end... fordi det er sådan lidt, det er ligesom tysk fodbold, ikke? Det er langsomt og systematisk, og så ryger det ned, og så laver de et mål alligevel. Ikke? Og vinder til sidst. Ja, og vinder til sidst. Ja. Det er jo ligesom den struktur, Tyskland har, fordi deres finanssektor er blevet smadret af finanskrisen, ikke? Og der er Deutsche Bank er stadigvæk tilbage, men er jo ikke på nogen måde. De vil også koste 10, den har jo kostet 100 engang, 100 lige ud, eller slutningen af 90'erne, ikke? Og bilfabrikkerne har været ned og vende også og kommet tilbage, og kemiindustrien også ikke klaret sig super. Det er konjunkturforskerne. Bayer har fået test på grund af Roundup, de købte over i Amerika fra Monsanto. Så der er jo ikke så mange, og de har jo eneste er måske forkert, men de har jo SAP IT, eller hvad hedder det, altså erhvervssystemer, som er lige så stærk på læser, eller stærkere end Microsoft. Ikke? Men det er det eneste sådan rigtig super selskab, de har. Og så har de jo, inden for Pharma har de jo også den, som er lidt, men det er også et mærkeligt barn, der hedder Merck KGaA, og ikke Merck Incorporated over i USA. Men der er jo to sammen, fra samme stamme, 200 år tilbage, alt muligt. Men Merck er jo også kommet meget godt efter det, fordi de har... De har været satset på moderne biotek og købt op og lavet om og solgt gamle produkter fra og sådan noget. Men det er en lidt mærkelig fugl. Ja, det var ikke for morsomt, men det er den faktisk. Og så har de et selskab, som jeg begynder at dyrke, uden at være ekspert i den, på sådan noget high-tech. Altså, der mangler ligesom noget high-tech, altså amerikansk sex, ikke? Altså nogle superaktier, der farer frem og alt det der. Det mangler de i Tyskland. Det kan jeg måske komme nu med, hvis du går op på før. Men de har en, som jeg er begyndt at dyrke. Jeg har den ikke endnu, men jeg skal have den, jeg anbefaler den også. Det er et selskab, som vi står og taler om, og det hedder Fresenius. Og der er to udgaver af den. Der er dels Fresenius det store, og så et tidligere datterselskab, der hedder Fresenius Medical Care, som de så nu ejer 32% af. Og det er verdens største inden for dialyse. De laver de her dialyseapparater, og de har klinikker, hvor man kan komme hen og få behandling osv. Men det andet der med ham her, den moren Fresenius, og koden er FRE, at han er... Han laver ud over det her, den butik der, som er meget stor, så har han også købt et selskab, der hedder Capivitrum, og han ejer, som er, laver alt sådan noget infusionsting, du får ind i blodsystemet, hvis du har det. Han konkurrerer med blandt andet Baxter fra USA. Det er ikke Baxter fra Tintin, vi taler om, men det er en af hans konkurrenter. Altså sådan noget, du får, hvis du er på sygehus og ved at dø af alt muligt andet. Og så har han driver han sygehus. Han har faktisk 75.000. Det er mere end de danske. Der er 60.000 sygeplejersker i Danmark. Altså Fresenius? Fresenius, ja. FRE. Og det er jo sådan, ja, og så er han også konsulent på og bygger sygehus og sundhedssystem og sådan noget. Men det er en... Men de mangler noget dynamik, og det er måske det til de 10 nye. Det er måske det, som der skal til, når der altså kommer 10 nye ind i det europæiske børshjerte, som vi også plejer at kalde det. DAX 40 kommer altså til at hedde fremover. Lars Svendsen, der ligger også et spørgsmål til Volkswagen. Det kan du stå og muntre dig lidt med. Jeg skal lige sige til lytterne selvfølgelig, at I kan være med her i dag. Der er mange af jer, der allerede har skrevet. Vi kaster os over spørgsmålene lige nu. Nu har vi været igennem dagens hovedoverskrifter, så er det spørgsmål på banen resten af tiden. Lars Persson, han er med på telefonen, og du kan altså også være med på sms'en. 42 42 03 21 er nummeret. Du skal huske at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige herinde hos mig og Lav. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Persson. Godmorgen, Bodil. Der er allerede kommet spørgsmål ind til os her. Lav, han står og skruer helt ned for mig. Jeg skal skrue det for mig selv. Fingrene væk, du. Persson, der er masser af lytter, der allerede har spurgt til det regnskab, der er landet fra Sectra her til morgen. Kan du tage os igennem det? Ja, det kan jeg godt. Det var et rigtig flot regnskab, som viste stor vækst. Udfordringen for selskabet, som de også selv siger, at... Det skal man ikke regne med, kommer fremover. Altså, der ordreindgangen var jo kæmpestor sidste gang, og nu ser vi så et fald, så den kommer til at være sådan lidt mere normal. Og den store ordreindgang var jo så også den, der har bonget ud på bundlinjen. Normalt så plejer man at have et halvkedeligt første kvartal, men nu er der, den hedder 73 millioner den her gang, og normalt sidste år, der hed den 16 millioner. Men samtidig så er ordreindgangen også gået fra 612 millioner til lige under 400 millioner så her i første kvartal. Så altså, jeg hørte kort kommentar fra den administrerende direktør, som sagde, at corona var ikke noget, de var glade for. Altså, det gjorde, at tingene svingede mere, sådan så at nu var der åbnet op, så var der væltet ind med ordre, og hvis vi nu lukker lidt ned igen, så vil det blive svært for dem sådan ligesom at opretholde den her. Så der vil komme lidt mere udsving på bagsmækken på den måde der. Ja. Samtidig sagde han også, at hvad hedder det nu, forretningen var ramt af, specielt deres, deres IT-forretning, at der havde været kæmpe efterspørgsel på kryptonerede kryptoforretning, altså med at man kunne sidde og tale uden at det blev lyttet med. Men udfordringen er, at vi skal møde kunderne. Vi kan jo ikke tage et Zoom-møde eller et eller andet Skype-møde og fortælle, hvordan tingene er. Vi skal ud til kunderne og vise det, og når vi ikke kan rejse ud, så bliver vi simpelthen ramt. Så den der kryptonerede del af hele forretningen der med sikkerhedslinjer og alt det her, det gjorde altså, at de håbede jo på, at det ikke blev lukket ned, fordi så ville de få normale tilstand i den forretning. Så den er dyr, og man kan også se, at aktien stiger næsten ikke noget. Altså dyr, når man måler på nøgletallene. Mm. Og aktien er også steget allerede i år rigtig flot. Så jamen, hvad skal man gøre, hvis man sidder med den? Jeg vil jo holde fast i den, fordi som administrerende direktør også selv var inde på i lille morgenkald der, hvor jeg lyttede med, det er, at du skal jo se det som den lange bane, og der mener han, at de kommer til at glide på den her gode fremadrettede bane, og at der så kommer bump op og ned fra kvartal til kvartal, det skal man prøve at se bort fra. Det gør de i hvert fald i forretningen, og det er nok også noget af det, vi kan se i aktiekursen. Der har været kraftig udsving her, sådan, hvis man tager den fra 20, der var selvfølgelig coronakrisen, men der var også bump i september måned 20, og så faldt det sammen også lidt i april måned, faldt kursen ned, og nu er den så igen. Men hvis man tegner sådan en ret linje igennem alle bunde og toppe, sådan nogenlunde, så får du sådan egentlig en fin regressionslinje, der bare går opad, og det er jo det, der er det sjove, altså at du på den lange bane tjener penge som aktionær. Ja, det kan vi godt lide, Lars. Sådan, må jeg lige spørge, jeg står her og prøver at lære, hvad det er for noget. Der står, at det er nogen, der beskæftiger sig med IT, hvor de gemmer billeder fra medicinsk scanning og alt sådan noget. Er det rigtigt? Ja, jo, det er jo hovedforretningen. Ja, det er jo hovedforretningen. Det er der, hvor de tjener flest penge. Ja. Det kan man sige, vel er 80% af forretningen. Men så har de jo det her med, at de har lavet og krypterede linjer, sådan så at man kan tale sammen, sende data sammen i noget, hvor at lige pludselig så ligger dine data ikke ude på nettet og siger, nå, men Lars Svensens knæ eller samtale eller et eller andet. Så det oplever de jo en kæmpe vækst i. Den går rigtig frem, og de har så bare oplevet det, at når corona kommer ind, jamen så kan de jo ikke rejse ud og fortælle kunderne om, hvad det er, deres system kan. Og de kan ikke tage et Skype-møde, og de kan ikke tage et Zoom-møde. Problem med for mange virksomheder. Ja, sådan, så det er udfordringen. Svenske Sektor SECTRA, Aktiebolag, serie B. Hedder den, hvis man skal være sådan helt præcis. Jeg kan se, at Laura taget nok her, det der, hvad jeg kan lide. Du har haft den, altså du har været med på en fin optur med Sektra, og hvis du havde den, så ville du altså holde fast. Så sådan rent teknisk er der ikke noget, du bliver sådan særlig bekymret for, kan jeg høre. Nej, overhovedet ikke. Godt. Altså, vi skal bare, det bliver bare sådan en elefant, der lyver lynhurtigt lige på den korte bane. Vi skal sådan måske et kvartal eller to frem, fordi de stadigvæk forventer store ordre fra USA, og det går den rigtige vej. Så ja. Godt. Per, så vi vender tilbage til dig. Der er lige en her til Lars Svensen, nemlig Pari. Pari, er det et kvinde eller et mandenavn? Jeg ved, ja, det er lige, det er nok lige meget, fordi det er paritetisk. Ja. Som I nok ved, skriver lytteren her, så har Volkswagen opkøbt Europcar. Jeg er i den situation, at jeg ikke ved, om jeg skal beholde eller sælge. Jeg vil gerne høre, hvad Lav vil råde mig til. Og tusind tak også for et godt program. Volkswagen eller Europcar? Man kan jo aktiebygge det. Men ja, det står der ikke noget om, Lars Svendsen. Skal vi lade sig om det i Volkswagen? Ja, det kan også være, at Europcar ikke er børsen, så det kan også være, det ved jeg ikke. Men det synes jeg, lad os tage en tur omkring Volkswagen, Svendsen. Europcar er faktisk børsen, så Mobility Group i Frankrig, står der. Nå. Men vi tager Volkswagen, ja, og den koster 202 i går, eller sådan noget lignende, 202,7. At det er en af de aktier, jeg følger meget med. Jamen, jeg vil holde, og den er på vej opad igen. Man skal lige huske, der er to aktier i Folkevogn. Der er den aktie, som vi taler om her, det er Fortzug, det betyder præferenceaktie, og så er der Stam-aktien. Stam-aktien koster omkring 70 euro mere. Den er meget, meget illikvid, den der har stemmerne, og det er ikke børsaktien mere. Så den skal man holde sig langt væk fra. Det er Porsche, der sidder på dem, og Qatar og Nordrhein-Vestfalens landesregering. Men det er den anden, du skal købe, altså Fortug, og den koster 203. Jeg vil holde fast og gå deroppe af. Og folk, som går meget op i alt det med det grønne og alt det der, at det er jo sådan, at Folkevogn er faktisk en af dem, som ligger ret langt fremme med hele omstillingen og til det der, og jeg jo har sagt, at hvad er det ikke, 2035 vil de slet ikke sælge biler med en, eller i hvert fald personbiler med en forbrændingsmotor, det vil sikkert ikke gælde varer og biler og lastbiler. De er jo MAN, Scania også, men altså, så de er helt på vej ud af den der, og har jo de der, men de har jo det der hav af mærker, ikke? Altså, og de fik jo tilbud for nylig på at sælge, var det ikke, de har jo den der, en af de der super biler der, Maserati eller sådan noget lignende. Der var en anden, der ville købe den for en formue. Men det synes de da ikke, der var nogen grund til. Og det, de har penge nok, åbenbart. Ja. Men ja. Hvis godt. Det var mig, tror jeg, jeg havde sagt okay, hvis der er en anden, som synes, han har sig en collectors. Volkswagen lyder altså til at være en okay aktie. Der vil jeg blive, og jeg er faktisk meget begejstret for den. Jeg har den jo ikke selv, men min tyske aktie er indtil videre kun Daimler, men, og det er jo også lastbiler, og skal snart deles, og lastbilen skal snart tages ud som nyt selskab fra Daimler, og så bliver der med sidde spændt som personbiler, men Volkswagen er absolut værd at købe med, og de ligger jo på par med Toyota, som verdens største bilfabrik med cirka 10 millioner biler om året. Ja, så vidt. Altså lidt info her til Pari. Hvis det handlede mere om Europe Cars, så beklager, så må du lige skrive igen. Så tager vi den op og kigger på den. Så er der en til dig, herr Persson. Marianne, hun sidder nemlig og kigger på Sobi. Hun skriver, hvad kan der ske med Sobi herfra, hvis man ikke sælger sine aktier? Nu vil man skulle sælge til at vente til september i 235, og kan det falde helt til jorden, eller kan budet fra Advent ændre sig. Og det er jo altså den her historie, som vi ganske kort var omkring i går, at Sobi har fået et opkøbstilbud fra to kapitalforvaltere, så vidt jeg husker. Advent fra den ene, den anden hed Aurora. Persson, hvad siger du om den her sag? Jamen altså, købstilbuddet var på 235, og aktien handles 244 i øjeblikket. Og spørger du sådan ude i markedet, så er der ikke enighed. Jeg så Carnegie mente ikke, at de kunne, der var nogen, der gad at komme med et højere bud, også fordi jeg forstod på det, at investor, som er hovedaktionær, har sagt ja til de der 235, mens spurgte nogle andre af de her mælerhuse, så var de glade for, De så i hvert fald en mulighed for, at det kunne blive købt af. De næste ejere, det er forskellige fonde, og både udlandske og indlandske svenske fonde, både sådan nogle, ligesom vi har Danske Invest og sådan noget, så er det Handelsbanken og Swedbank og Landbo, Latabo-fonde. Så de lytter jo nok til, hvad den store siger. Men hvis man nu lige kigger på en anden sag, der skete her for noget tid siden, nogen der hed Elos MedTech, de blev jo også, der kom jo også et købstilbud for dem. Men der var der nogle familier, der ikke ville sælge, og der var også en del private investorer, omkring 5%, 5,8% helt nøjagtigt, der ikke ville sælge. Så dem, der kom med købstilbuddet, jamen, de fik en lang næse og fik kun 81% af aktierne. Og det, der er sket med den aktie siden, det er faktisk, at den er gået fra 250 op i 315, fordi den laver sådan noget robotteknologi til når vi er på sygehusene og skærer i folk og sådan noget, sådan så man kan få robotter til, i stedet for at der skal stå en læge, eller det er nok en læge, der styrer pinden et eller andet sted inde bagi, men det er sådan noget meget spændende og udviklende firma, de har der. Men så det kan jo godt være, at man skal blive ved med bare at trække den lige til sidste dag og se, om der kommer et modbud. Det vil jeg i hvert fald gøre. Hvordan ser du det der Elos? Elos? Ja. Så man skal passe på, at man ikke får solgt for tidligt, faktisk. Og det taler jeg af bitter erfaring, det der med de der Elos, fordi at, jeg tænkte, der kommer nok ikke noget modbud, men det gjorde der, og den handlede så i 315. Så sådan er det. Svendsen, du har en kommentar. Jamen, jeg har kun den kommentar, at så vidt jeg nu ved, har aldrig en aktie, jeg studeret så meget, men der er nogle af jer, I har jo selv, du har jo også mor der i Sobi tidligere, Lars, men den har jo været 300 en gang. Og det har været lidt sådan et selskab, der egentlig har kasset meget godt ind, så vidt jeg ved. Og så er det jo lidt, at når de her kapitalfonde, ikke? Altså kapitalfonde køber jo kun for at sælge videre. Ikke? Og nu er det sådan lidt nogle andre passive investorer, som giver slip og sælger den videre. Så må jeg sidde og sige, jamen det er jo købmænd. Ikke? Og så sige, hvis du har en købmand, som køber til 235, ikke? Så gør han jo ikke, fordi han har pint det til det sidste stykke, og han kan simpelthen, jeg kan ikke gå op på 240, det, så trækker vi os helt ud. Nej. Altså han forestiller sig jo, at det her skal køre en, nu taler jeg uden at kende ret meget, men det er en virksomhed, som ligesom kan gå ret godt sikkert hjem. Og så er det jo, at de der sidder på den anden side, hvor der er, de her, der har sagt, jeg har kun 43%, inklusive altså investor og så en til, at De vil måske gerne lege i noget andet, og de er gode venner og sådan, og det er jo sådan lidt. Men hvad hedder det, at så sidder de andre og siger, nej, vi vil ikke, fordi vi kan jo godt se, når I kører den der, så er jo, ved I på forhånd, at den er 20-30% mere værd, så er vi op til de 300, den har været. Hvis I kommer og sagde det, så vil vi sige ja tak, men nej. Der er sådan et loppemarkedsforhandlingsteknik indover, som man lige skal være opmærksom på. Ja, ja, og okay. Derfor vil jeg sige på den måde, at hvis en aktie, der har haft den struktur, og der er mange folk, der har haft det, og været et hot navn i en lang periode, var det jo det. Altså mange aktionærer ind og alt det der, ikke? Ligesom der er i Pandora og sådan nogle andre aktier her med, jamen så er det jo svært at hive den ud af børsen, til, uden at det sådan er et virkelig et godt tilbud. Ikke? Og ja. Det mener jeg umiddelbart betragtet, at det rent, nu taler jeg rent børstings, for jeg ikke kigger ind i den, og det er lige meget, når den forsvinder fra os, men det er jo ikke noget super tilbud. Altså. Marianne, på dit spørgsmål om, hvad der kan ske med Sobi herfra, hvis man ikke sælger sine aktier nu, så er svaret ikke entydigt, hvad der sker, fordi det kan ske, der kan ske nærmest det hele. Men det lyder til på de her, som jeg har med her i programmet, at man skal måske lige trække hesten lidt og vente, og ikke bare lige hoppe på. Jo, men det man kan sige, hvis nu at det viser sig at være lidt rigtigt, at de to der, de er meget godt tilfredse, de har jo sådan nærmest solgt, ikke? Så hvad hedder det... Så med mindre Aurora og den anden siger, nu så bare vi fuldt ud, vi er ikke glade med jer, vi siger farvel og tak, vi gider ikke. Men så vil de jo formentlig købe det, og så bliver det dem, der er store aktionær. Mm. Men de får måske kun 5-7% til aktier, men det er jo ikke betydet, at de kan børse. Så bliver de jo fortsat med at børse med sig. Mm. Så er det bare en ny en, der sidder og er den store mand i butikken. Så vidt altså svenske Sobi, Swedish Orphan by Vitrum, som er en aktie, som vi har talt om også flere gange her. Lars Persson bringer den glæde og gerne på banen ind imellem, så den holder vi også øje med. Lars Svendsen, der kommer et spørgsmål her til Viatris fra en lytter, der er anonym. Det kan man sagtens være, så skal man bare lige huske at nævne, at man vil være det. Hvad mener Lav om den nye generiske producent af medicin, Viatris? VTRS er tickerkoden. Ja. Kender du den? Ja, jeg er meget. Jeg anbefaler det hjemme i mit lille verdensfirma. Det er jo sådan lidt tema for fuld skrue inden for generika, kunne man kalde det for. Ikke? Altså det er verdens største, meget bekendt generiske selskab, der er jo en til i det der felt ud over tema. Det er Sandoz, staves S-A-N-D-O-Z fra Schweiz, som er et datterselskab i Novartis. Men pointen er, at ham her er jo ligesom gået sammen, og de blev egentlig først formelt fusioneret. De var over et år, og så er de forhandlet inde i ovnen. Så de blev først fusioneret, var den 20. december 2020. Og nu skal de til at skære ned, og de skal skære 9.000 job ud af 45.000. Fordi det var Myland, de gik sammen med. Og det der skete, var, at Pfizer tog sine gamle produkter, som er udløbet, det man kalder for generiske, og så tog de deres over-the-counter-produkter og nogle rene håndkøbsvarer af forskellige slags. Og det lavede man på domænet et selskab, der hed Opdon, fordi der er så mange navne. Det var jo gammelt medicinfærd, så de kaldte vi Opdon. Så det kan vi bruge en gang til. Sjove navne måske endda? Nej, men det hedder det. Tog man Opdon, som altså fik den der pose, og gik sammen med Myland, der var et gammelt, eller mangeårigt generika, og så fusionerede de. Og de brugte så det her navn, nu kommer der noget, du ikke får generet, men altså, det er opkaldt efter Viagra, fordi Pfizer er storcellert, den lyseblå pille, og det er ikke noget med AP Møller at gøre, er Viagra. Og den er løbet ud af patent, og den lå derfor blev overført til Viatris. Og så fandt man på det der navn, for man skulle have et nyt navn, som når man ikke kunne have et af dem begge to. Ikke? Derfor kom det til at hedde Viatris. Men altså, det er jo noget med, når du skal skære 9.000 jobs væk. De har hvis nok 7.000, de kan selv se, der er udmærket forklaring på det også her på Jonvest, og nu skal jeg jo rigtig mere lidt for det. Men gå ind og google det her selskab. Koden er VTRS. Det kommer de værste 1-2 år, kommer det jo ikke til at ske i alverden, men det der bliver en guldgruppe. Så er det sagt. Og de er jo meget, meget større end... Teva, hvor det er Teva er 60% generisk og 40% originalmedicin. Ikke? Og de vil faktisk helst have mere originalmedicin. Det tjener nogle flere penge på. Men det bliver det, og nu skal de tage igennem den der, så kommer de til at tjene mega mange penge. Der er en forbehold, jeg kan fortælle om lidt. Og så, når de kommer derud på den anden side, så bliver det jo en kaskav af rang. Og så kommer nogle andre ved køben jo. Altså, om det kan være, at det var 5-10 år, så vil de jo alle sammen købe, eller de store medicinalfirmaer vil gøre det, ligesom Novartis ejer Sandoz. Det kunne jo godt tænkes en dag. Nu har de jo sådan set sagt Pfizer, fordi de gerne vil være, og de har også dem, der har jo den vaccine, vi alle sammen har fået sprøjtet ind af det der, men for corona. Men de ligger Viatris hjemme i din aktieskål? Ikke endnu, men den er, problemet er jo det, at når du skal igennem så langt smide 9.000 mennesker ud, det er jo det samme næsten som ham, Kåre Schultz har gjort nede hos TV'en, ikke? At det så du godt til, så skal de ligesom, de skal sælge fabrikker, de skal lukke ned, de skal lægge sammen og alt muligt, og så skal de ud og sælge alle de der ting med arm og ben i verden. Men det er altså noget, der vil noget. Slangen i party, og der er leveringstid. Det var noget tid, det var 2 år før, at de gav penge. Men spørgsmålet er, hvornår du skal købe, du er nødt til at være foran. Mm. Og jeg mener så godt, man køber nu, men ikke, hvis du skal en blok på 100, så kan du sætte nuller på, hvor mange penge du har, om det er 100.000, det er millioner, hvor mange penge du vil putte ind. Men så skal du nok købe nu 40%. Og så lurer lidt på det, fordi der er altså lidt leveringstid i det. Og så er der en slange i paradiset, det er, at Biden derovre har jo lanceret en stor plan om at have lavere medicinalpriser i USA. Og det er jo sådan set meget venligt, alt det der, og de har ekstremt høje priser, og derfor er generika i USA jo en god forretning. Men du kan også se, hvis man sætter priserne ned, hvis de lykkes for ham at få presset priserne ned på originalvarer, så vil det jo også gå ud over dem. Og de bliver ligesom et spark over benet. Mm. Fordi så bliver deres forretning jo ikke så god, som den var. De er jo også nødt til at gå ned. Det er ligesom omvendt, det vi sker med transporten og DSV. Alle og AP Møller, alle tjener meget mere på at sælge det samme sted. Hvis du så kører baglæns nedad, så får de jo et problem med, at så bliver deres margen jo også presset nedad. Men det er, altså, de har jo lykkes indtil videre, at det er jo lykkes med medicinalindustrien at holde dem hen med snak. Ikke? Ja, og vi er Atras, altså VTR. Ja, jeg ved ikke, hvorfor du er bange for at genere mig ved at sige Viagra. Nej, men det er halløj, men skal vi ikke, det er jo sådan noget, med, hver gang vi nærmer noget med seksualitet. Nå, jeg nøjes, og jeg er undskyld til ham, der hedder, eller hende, der hedder det der navn, vi ikke kunne finde ud af. Pari? Ja, det er faktisk flot. Hvor kom det ind fra? Nå, men jeg bare sige undskyld, hvis der er en, der føler sig chikaneret. Helt inden for sidelinjen. En disclaimer. Jamen, en undskyldning altså, der. Jeg ved ikke, hvad Pari er. Jeg synes bare, det er et flot navn. Det er et flot navn. Der er også navn. Hende der, Paris Hilton. Ja. Eller hvad hun hedder. Ja, det er der også, Lars. Hun hedder Paris. Ja, ja. Der er mange, der hedder alt muligt spændende derude i verden. Ja. Vi tager også nogle aktiespørgsmål her. Der kommer ikke til dig, Persson. Etrion Corporation. Lars Persson har bragt den på banen for et halvt års tid siden, og nu er aktien faldet meget voldsomt, hvis nok fordi den skal af børsen. Hvad skal man gøre, hvis man har den, spørger lytteren altså her på SMS'en. Persson, Etrion, hvad har vi af input til den? Jamen, de har jo solgt alle deres, hvad hedder det nu, solcellepakker næsten. Og det var det, der var casen. Det var der, hvor man skulle have været ved havelån og fulgt lidt med og så fået solgt. Fordi aktien bullerede jo op, da de fik solgt dem fra. Så det, der er ked af, at vores lytter ikke lige var vaks ved havelån, det er jo nogle gange det. Og det er det, jeg sådan nogle gange oplever det, når jeg så taler med folk, som har lyttet til nogle af vores råd, og det er jo ikke alle sammen, der skal gemme ind under hovedpuden forever. Man skal jo fylde lidt med i nogle af de der ting der. Så ja, jeg følger slet ikke med i den mere. Jeg har skibet dem. Jeg har taget bedt dem, jeg anbefalede dem om at tage gevinsten og løbe deres vej, fordi forretningen blev forandret, og vi ikke vidste, hvad der skete. Så, ja. Hvad er det for en kode, hvad taler vi om? Den hedder ETRION, og når du kigger på den, så ender du nok over i Canada på en aktie, men du skal tage den svenske. Du skal nok prøve at finde den svenske. Jeg tror ikke, de har den hos Saxo Bank, men det har de andre steder. Lars, meget godt at blive mindet om, at vi står altså og nævner mange forskellige aktienavne her i programmet, og I er jo ikke alle sammen med hver eneste dag. Og der sker jo også ting, når vi er ude på studiet, så man må selv lige også følge lidt med. Man skal ikke bare lytte til, hvad I siger. Så er det sagt. Nej, ja. Det er det. Svendsen, ja, altså. Vi tager dig nu. Ja. Christian Forhus, han skriver sådan her, vinteren kommer. Ja, ja. Det kan vi godt blive enige om. Ja. Europas gaslager er tømte. Den nye pipeline står klar. Er der en eneste årsag til, at jeg ikke skal købe Gazprom lige nu? Jamen, det, jeg har jo godt hørt den der historie, der stod om, at russerne på en eller anden måde ikke fylder så meget gas igennem, som man gerne vil have. Altså dem, som modtager. Det er jo sådan nogle gasfirmaer, blandt andet Rorgas i Tyskland. Og så kan man begynde at sige noget, skal jeg noget, hvis jeg er bange for? Jamen, priserne på naturgas er meget bekendt i Europa, er ret gode. Og det er jo så Gazprom, du har, og så har du Statoil også, eller ikke nu hedder det jo, som er den helt store leverandør ind i Europa. Og så er der jo også olieselskab blandt andet, Total kommer med en hel masse meget bekendt, og Shell er der jo også, men Shell har jo købt opdragende til det amerikanske, eller engelske britiske gas. Men olie og naturgas bliver formentlig rigtig godt, og sådan er Gazprom, det er jo så det politiske problem, jo, fordi det er jo sådan ligesom den russiske stats forlængede arm. Det er jo sådan nærmest en pseudo-statskasse. Så på den måde, ja, det der er gas, og det er meget bekendt, meget bekendt, meget billig aktie, men den er blevet også, den er ikke blevet smidt ud af børsen i USA, tror jeg nok. Men pointen er jo, det er politisk aktie, og dermed er, hvis det er ligesom en del af Putin og company, ikke, så er det jo det, at hvis du hvis han en dag forsvinder, hvad jo godt kan tænkes, vil ske, ja, det vil ske, det ved vi, men spørgsmålet er, hvornår, eller og hvordan? Hvordan? Ja, men sådan er det, ikke? Og så vil han jo ryge med. Jeg hørte en som en klog portfølje med folk, der sagde, at de undgik Gazprom, fordi de betragtede simpelthen som at være en del af staten. Så hvis Rusland en dag vender rundt og får en ny styre og en eller anden slags, det kan være en ny oligark eller autokrat, eller hvad de kalder dem for, men så risikerer man jo egentlig, at den der virksomhed nærmest blev nationaliseret, fordi uden at betale en krone i erstatning, fordi de har været en del af statssystemet, og dermed så vil de blive hvad hedder det, bare snuppet baglæns i det her. Nu får I, det, I har været værnemager for et tidligere regime, som nu er blevet sat fra magten, og dermed så er tilhører ikke aktionæren, men ja. Men så ud fra gasprisen, ja, men prøv, jeg vil lede efter noget andet, altså kommercielle virksomheder, der har gas. Hvor vil du lede hen? Jamen, det var nogle af dem, jeg talte om før, og det er også det, der kan være til gavn for Equinor og Statoil, ikke? Statoil. Og de der andre olieselskaber, der har gas, der er jo ikke så tosset mange penge i at distribuere det. Altså, en af de aktier, jeg sådan, hvis man bare køber en stilfærdelig aktie, så er det jo E.ON i Tyskland. Han har jo solgt sine kraftværker, men han er også i Danmark lidt med sådan nogle ladestander, altså noget, ikke rejer nogle forskellige ting. Han har også Sydkraft i Sverige, hvis det stadig hedder det. Hedder det stadig, Persson, Sydkraft? Hallo? Ja, nej, det tror jeg ikke, det hedder. Nej, det findes ikke. Nå, det findes ikke. Men det hedder Eon. Ja, det hedder Eon. Ja, men de købte jo Sydkraft, ikke? Du har jo et sommerhus, eller din familie hernede der. Det er jo det. Der sydpå. Men hvad hedder det, at Eon, som jo er distributør, det er ligesom sådan et NWI, og sådan, eller hvad det hedder, det der, vi har herovre, ikke? At de der får jo masser at lave på grund af alt det, og elomstilling, men de har jo også Rorgas, som distribuerer gas, ligesom HNG og Midtgas og Sydgas, og jeg ved ikke, hvad det hedder det der. Men der er ikke så mange penge i det der gas, bare at købe det og sælge det videre. Det er der ikke så meget sjov i, men så du skal eje gassen, og det bliver fantastisk, fordi gas bliver jo overgangsteknikken fra alt den grønne omstilling. Vi kan jo ikke bare springe fra kul er voldsomt på vej ned, og hvad hedder det, olie også, eller vi begynder at falde, ikke? Det er ikke faldet endnu, men så kommer gassen jo, det bliver jo gassen, der skal give os det. Forleden, da jeg så sådan en reklame, der var meget sjovt på børsen, der kommer sådan nogle reklamer op, der stod ham her, Frode Laursen, og fortalte om, at hans lastbiler var nu begyndt at køre på gas. Det ville han gerne fortælle og få lidt ros af. Og det bliver jo fuldstændig rigtigt. Og derfor, nu nævner vi lige en anden aktie, når vi er i gang. Den er jeg ved at snart skal købe, det er ham der, som Helge Larsen har talt om. Det er jo Heks af Gogen op i Norge, den norske Hexagon, de laver tanke i, det er jo ikke alle nogle glasfiber-tanke og sådan noget. Jeg er meget glad for, at du kommer derover, fordi at, der ligger også et spørgsmål til den, så vi skal bare lige runde gas. Men det er lastbiler altså, der og gas. Naturgas bliver glimrende, men Gazprom, find et kommercielt selskab, ikke lige, Gazprom. Ja, okay, så der er altså årsager til, at du ikke skal købe Gazprom, Christian, om du synes, de er gode eller ej. Det må du altså selv lige gøre op med dig selv. Vi hopper videre til Hexagon Composite. Ja. Ja. Det var en kursraket sidste år, men i år har den taget nogle voldsomme fald, skriver Poul i København. Hvad mener I om den grønne brintaktie? Og Lars Svendsen, hvis du lige står og kigger på den, så tager jeg Persson først. Hvad mener du om Hexagon Composite? Jamen, det er det den, der lavede de der trykbeholdere? Ja, det er rigtigt. Rigtigt. Nej, den hedder jo noget andet. Hedder den Hexagon den, der Composites, og så har de en, der hedder Purus, som tager sig af brint. Ja, men er det ikke Purus, der laver? Det, ja, jamen, det er okay. Brint og så nogle brændselceller. Det er sådan superspydspidsen af det. Det andet er sådan mere bare naturgas og LPG og biogas. Ja. Alt, hvad der er fint, det lugter af gas. Men det ser ud som om, at Composite har lavet noget, der kunne minde om en dobbeltbund. Ja. Altså, den har været nede og ramt i 31 her to gange i lige august-september måned. Og så kunne man jo gå og drømme om, at den skulle i hvert fald op og tviste 38, og så næste gang er det 45, og så kan man sige 54, hvis man sætter nogle fine streger igennem alle systemerne. Og den faldende trend er sådan umiddelbart lige brudt med stigningerne, der har været de sidste to dage. Så altså, ja, sidder man der med lidt penge på lommen og tænker... Det er fredag. Skal det være en lyn? Ja, skal det være en lyndårto, eller skal det være en aktie? Så kunne det være, at man skulle drømme dernede. Svendsen. Jeg har nogle andre på min ønskeliste. Det vil vi også gerne høre om, men vi skal lige have Svendsen om det. Persson taler det fuldstændig af, og jeg mener også ud fra indholdet i den, at den faktisk interessant og værd at købe. Mitsui fra Japan ejer 31% af den. Og så har de også gjort det, den der Purus, Hexagon Purus hedder den, ikke Pyrus, men Purus, skal jo lave det her brint, som jo er brinttanke og brint brændselceller og sådan nogle systemer, der, men det er jo sådan meget nyt, men det er sådan det mest hissige, de har det bedste, og så er det jo, at dens værdi er meget høj og alt det der, men den er de 75% af. Så jo, det er faktisk en aktie, jeg har ikke købt den endnu. Jeg anbefaler den til dem, jeg har i min, der gider høre på mig, altså den tror jeg er god, men jeg har ikke fået købt den endnu, og det er en af dem, som står på to-do-listen. Helt klart, fordi den har fået sin tæsk, og det er jo ikke, fordi der er noget galt virksomhed, den har bare måtte tage sådan en lidt baglænger, ikke? Sådan er det jo nogle gange. Ja, ja. Vi er mange, der gider at høre på dig, Lars Svendsen. Det kan jeg godt få sikkert over. Svendsen, det må da godt være den længste indkøbsliste, du har. Altså, nu har jeg hørt dig mindst 4 aktier, der lå lige til kø, så du må da snart ud og realisere et eller andet for at komme videre. Ja, nu skal man jo realisere sig selv, som man siger i morgen. Men ikke det, jeg mener. Men, jamen, var der 4? Ja, jamen, jeg har Norwegian, og jeg har Hexagon på den her to-do-liste. Ikke? Og hvad er der mere, Persson? Der var også en tysker, var der ikke det? Jeg synes, jeg lige har hørt det. Altså, Lars, hvad var det for nogen, du sagde, du havde? Jeg ved ikke, om det var inden for den her kategori, ja, vi taler om Hexagon. Kom og sige, du sagde, jeg har mange andre på min kandidatliste. Var det inden for samme kategori, eller hvad? Jeg har også en lang kandidatliste. Nej, det er nogle andre. Altså, det er Muntersgruppen i Sverige, og så er det Probi, som jeg synes, der ser interessant ud teknisk lige i øjeblikket, som man kan sidde og knap en god flaske rødvin op, og så studere graferne. De ser spændende ud begge to. I Muntersgruppen er det jo, apropos investor, der som ejer Sobi, de ligger og køber stærkt op i Muntersgruppen, så det kan jo være, at man bliver helt interesseret i at købe hele selskabet af børsen. Det kan jeg jo ikke love, men så længe der ligger sådan en hånd og sådan en stor investerings... fisk og spiser aktier hver dag for markedet og putter over i deres kasse, så tænker jeg, det er i hvert fald noget, der ser interessant ud, også teknisk. Muntersgruppen, som er et investeringsselskab, eller? Nej, Muntersgruppen er jo sådan nogen, der blandt andet laver affugtning og og ventilation, så og med de her oversvømmelser rundt omkring, så er der behov for det. Så ja, det må man spændende er de. Sige. Munters, hvis man selv vil ind og kigge lidt mere på Munters, Svendsen. Ja. Er Danske Bank aktien ikke for billig i forhold til indre værdi? Er der en lytter, der spørger her på sms'en? Ja, jeg kan roligt sige, at den koster i går kostede 108, og indre værdi er 180. Altså, det er en kapital per aktie, det betyder indre værdi, ikke? Mm-hmm. Men, og den er stor. Der er kun lidt immaterielle aktiver, og der er ikke så meget tilbage. Det har de jo måtte opgive for længe siden og nedskrive. Men balladen er jo, at deres fortid, og det der over i Østeuropa, derovre, ikke? I primært Estland, mærkværdigvis er der ikke dukket nogen problemer op andre steder. Det synes jeg er værd at lægge mærke til. Altså, det er jo sådan set positivt, at der er jo ikke nogen, der siger, at der var også noget galt i Norge, og det er jo gået meget godt. Så det er jo derover, hele balladen er, og det har de jo sådan set solgt, men Man hæfter jo for det, man har gjort af fortidens ulykker, og det er det, der er problemet. Og det store ballade kommer jo, det er det, jeg har prøvet at skrive nogle analyser også om osv. Og derfor er det, at de har ligesom haft pest, ikke? Eller ikke til noget andet. Man kommer ligesom ikke af med det, at du kan godt se, at den dag, der kommer en revolution i Rusland, så begynder helvede jo igen, fordi så vil højst sandsynligt, hvis ikke det er en ny pamper, der kommer, så vil russerne jo komme til møde op hernede på Kongens Nytorv, hvor de bor oppe på Hovedbanegården til den tid, og sige, kære venner, I har stillet bank til rådighed, som har drænet os for måske 300 milliarder kroner. Og siger, at I er instrumentale for at dræne Rusland for penge. De sidder jo bare i dag og snakker om hvidvasker og nogle penge, der går hjem. Der er jo ikke nogen. Den skadelidte, kunne man sige. Det er jo en eller anden grad en forbrydelse. Ikke? Mm. Den skadelidte forbrydelsen har vi ikke hørt fra. Hvis russerne havde rem ind i posen, så havde de jo mødt op ned på, havde Putin sendt sin fætter derned, ham som byttede penge, han kender dem jo til sydlandet. Og så ved du hvad, vi er jo blevet snydt for 300 milliarder af pumpet ud af landet. De penge skal vi have tilbage, kære venner, ikke? Og I har været med til det, så derfor hæler I så god som stjæler. Alt det der. Det er ikke straf, det er penge, det er erstatning. Og det er jo balladen, at jeg ved ikke, om det er 300 milliarder, men det er formentlig den dimension, stedet mellem 200 og 300, jeg gætter på. Ikke? Og det er jo det tal, hvis de lige pludselig kommer og siger, ved du hvad, venner, I har pumpet os for penge, der er røget ud af landet, men problemet er, at det er jo til sydlandet nogle folk, som er meget gode venner med dem, der sidder inde i inderkredsen, som har stået for. Og det er nok derfor, at Putin ikke har sendt sin fætter ned for at få 200 milliarder tilbage. Probably. Men Lars Jensen, skal man så holde fingrene, holde fingrene væk? Ja. Mm. Det pendul kan du blive slået i jorden af, og det bliver jo ved med at hænge dig. Altså, hvis du kan dømme folk, der er 95 år, for at have været siddet i et vagtårn i en koncentrationslejr, kan du nok også komme for at hente 300 milliarder, hvis det er det, fra Rusland. Og det der spørgsmål, det bliver ved med at ligge der. Det handler ikke om alt det der byråkrater og jurister, der siger, du har ikke sat din dulle på, at du har kontrolleret det, var i orden, hvem var han, og kendte du ham, og så alt det der, det er jo nogle... Det er jo på en eller anden måde, det er jo sådan noget journalistpis, for at sige det lige ud, at man tager sig der. Det er jo det andet, det handler om økonomiske forstand. Og derfor er Danske Bank endt i en uheldig situation, og derfor burde man også, mener jeg, hvad kan man kalde det for, rense banken. Og det kan man godt gøre, men det er lidt indviklet, hvis man vil, men det kunne man godt, så man kommer ud af det der cirkus. Så derfor, jeg har heller ikke lyst til at gå på den. Der er altså også lytter, der skriver ind til os, Lars Svendsen, og skriver, om det ikke bare er pressen, der eller bare skriver jo, det ikke, jo. Er det ikke pressen, der chikanerer Dansk Bank, men der ligger jo altså måske nogle reelle farer ude i horisonten, når man lytter til dig. Og de er meget større, det er jo så bare sådan en idiot til mig, der prøver at påpege det, hvor alle de andre bare larmer op om, at de har en eller anden, som har været i forbindelse med mafiaen, har lavet sådan. Det handler om, at primært, at der er sikkert også sådan nogle kæle, men det handler primært om, at man har drænet Rusland for formuer, og de der formuer gik vidt ud omfang ned til Kypern. Så gik nogle af dem tabt, da Kypern gik i rabundus, men det er sådan en anden historie. I banksystemet gik i rabundus dernede, og EU sagde, nej, vi hjælper dem ikke, fordi det er russerpenge, der er endt hernede. Den største investor i mange år i Rusland, ved du, hvem det var? Nej. Det var Kypern. Mm. Var det ikke fantastisk, at den største eksterne investor, ikke engang tysk industri, det var Kypern. Nej, hvad var det for nogle typer? Det var jo nok nogen, der sad og gemte sig lidt, som var i virkeligheden var russer. Og derfor turde de også investere i Rusland. Er det ikke din ven, den store Frederiksen, der bor på Kypern? Han bor også på Kypern, men det var, fordi han sad en anden sag, hvor han var ved at blive sat i fængsel, og det slap han for. Han havde en god advokat. Advokater kan jo holde alle folk ud af fængsel. Men hvad hedder det, at efter den sag med Magic Pipe, så hvad hedder det, flyttede han derned. Så jo, han bor dernede. Ja. Men historie. Altså, på mange måder er jo forfærdeligt at høre de her udsagn, Lars Svendsen, fordi det er, altså man bliver bare sådan, altså, man bliver en lille smule træt af at høre, hvor meget lort der er derude i den der verden. Men ikke desto mindre spændende. Men min opstilling er beskedet, nu skal vi nok stoppe den, men den rigtige historie om Danske Bank har du ikke set endnu. Nej. Så pas lidt på med Danske Bank-aktien, uanset hvordan den altså handler i forhold til indre værdi. Lars Persson, en sidste en til dig her. Kan vi lige nå Soltech, S-O-L-T i Sverige. Der er en anonym lytter, som gerne vil have dit input til den. Hvad sker der med Soltech Energy? Skal den beholdes, spørger lytteren. Ja, altså det vælter jo frem med historier om, at vi skal sætte solceller op, og alle mulige arbejder på at forbedre de her, og de har også købt nogle flere virksomheder. Det er jo også en af det her, hvor at vi havde en ivrig købsfinger i slutningen af 2020, ikke? Og aktien endte op i 40. Det var sådan lidt hypet. Nu handles det nok sådan mere et normalt sted. Og når vi så får gang i det her, så skal det nok sådan stille og roligt. Men ja, det er jo selvfølgelig ærgerligt. Så at se, at den handles i 24, når den har været op over 40. Men vi skal også bare vide, at den kom både for 6 og 8 kroner for, hvad er det? Skal vi se her. Det var i 19, altså i starten af 19, 2019, der blev den handlet i 7 og 6 kroner, eller i 7 kroner og 8 kroner, og så var den oppe i 42. Det var måske, der blev måske trykket lidt for meget på autostartdagen der, så jeg vil, altså, nu ved jeg ikke, hvor mange aktier han har, eller hun har, eller den har, men måske en mulighed for at samle op i det her niveau, hvis man skal ud og øge sin portefølje, og man gerne vil have en diversificeret portefølje, så synes jeg, at den ser interessant ud. Og der arbejdes i hvert fald på højtryk for at forbedre solcellernes leveringsevne, det ved jeg, godt, rundt omkring. Persson, vi slipper dig der, tiden løber fra os. Kan du have en rigtig god weekend? Køb nogle gode aktier. Køb nogle gode aktier. Og tag dem med her til os i Millionærklubben. Lars Svendsen, lad os lige runde markedet, inden vi helt lukker og slukker. Vi er faktisk meget godt med hjemme. Europa, det halter altså lidt sådan 0-0 lige om larmen rundt her nu. Men vi er i ret pænt humør hjemme. Og det er fredag. Ja. Og natklubberne holder åben, Svendsen. Du skal vel i byen? Nej, jeg går ikke på sådan noget. Jamen, Svendsen, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Vi skal videre, ja. Vi er videre igen allerede, når det bliver 9 på mandag. Og det er selvfølgelig med vores super dygtige og meget, meget fantastiske nye værtinde, Sascha Lien, som tager over det altså på mandag. Så lyt meget gerne med der, når vi er klar til en ny udsendelse og en ny børsuge, når klokken bliver 9. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.